borom ngal ndax teewna ko tan nawa ah teewna ko tan nawa borom do ci jot ata ko ñu na batay sa la xol ñal nako mom borom daabe ji ci raaw saay bi tay ko ndalen na atu na ta wala xawme daabe ji ci bopu ah ne dal mom lam tay daabe ji da yaago yaago tan nawa ci ñu dañ ko wax nako do la nga yaar te nga ko borom mu ci jarmi ñu yaago yaago ne war bal ko ko taw tam loolu nga ci yokk wërëru ci woon yokk xam sax bëgg ci koy gaan waa waay nag wërëru ci woon yokk kon dañuy seet borom na ko seetal la neexee ñu xëy la la ñu ngëkkoon waxante yokkaat ci kiraa usaid wala neexee tam nga bàyyi lépp rek ñu seet xayma daaba ci wóob rek waaw ñu seet xayma soofu fa rek ñu soofu soo ko doon baam ñu seet rek ñu soy la ngir jëmm ngeen noonu li ko si neex rek wala ko ñal na la fastu habibun firi ak matte waa kon waaye nee na boo la muyee daaba joo xam ne xamookoon waaye ndeko day matt koo jëgat lay matt boo ne sax matt bu bariwut waaye mbiré ne dana koy def rek moom waaw kooku bu la neexee toddi ko aw jamoo wala maam maa ko bu la muyee daaba joo xam day maam awala ko yoon yoon bu la neexee xacc ko aw ansa wala ajibe wala ajibentan bu la muyee daaba joo xam ne bëggudee di gis bu la neexee dindi ko aw dabaruhoo wala jamaram ba nekk jamar su wax wolof mooy ay góom ay jamaram nekk saahisam di aju ñaaw su dugg aw kaana dabaruhoo saahisam bu nuyee daaba nekk daaba bi daa bari góom nga xam ne kuc li war sadda mbaa màpp daa dëkk dëkk ko dee dalay yàqal day lor te bu la neexee firi ko saahisam mooy yata dararu raatudahoo di laal xati yi kon salatal fasku li am haa xuwóobum yooyu yëpp ay sikkilan ka an yàtt xanam mel na mu wal la ko ñel la ku la yóobum ci bépp bis ur dab bay ni ñaari ur dab bu gi xamañ ci benn dërëm mooy fay gi fa yu jide te fekk wax ko laa yàtt xana du wal illa ur dabba nda la benn ur dab ne boo nu yëwoon daaba ma bokk ci daaba yu wëgg teen daa mu daaba yu wëndeel machine wal yi machine di wal wax loolu moom ma jël fi moom xam nga fi mu doy wal waaye daaba moo koy xëcc mu tourné wal waaw nga jugee moom nag fi mu to mu nuyee la daaba bi nga xam ne bis bu ne mu walal la ñaari ur dab waaw moom ne moom lu tuuti woo bu mu toyee fi wal benn ur dab daaba ji benn ur dab la mën a wal ci bis bi bu waaxoon na nga soy ko ab borom bis bu ne te bis bu ne mu walal la ñaari ur dab waaye gis nañ ne benn ur dab la mën a wal suñ daaba ji waaw kon ba tey nee na bu la neexee bàyyi ñu neexee dund lañu waxante woon mu wax ko an tasta ajra sawran masalan ala an yatahana laka kula yawmin irda bayni bi gihani fa yajida la yatahana fil yawmi illa irda ban wahidan wala tarfiyaru bayni sarf wahidan su ko defee nag nee na bu fekkee ne léegi nee nga duma xàcc day far wéy waaw kon léegi la nga ko waroon a fay jënd waa la nga koy fay nga koy waxoon bis bu ne ajra su mu falal la ñaari irda bu waaye benn irda bu la mën a wax kon yu jënd waa la nga fay bis bu ne day jàll ci liyaas bi ma bu fekkee tëdd woo mu jàll la walal kon bis bu ne genn wal dërëm ngay fay dara ngaa mën a wal ñaari ur dab fay benn dërëm dama mënu ko benn ur dab la mën a wal ci bis bi kon yooyu la nga waroon a fay rek genn wal ngay fay lu neexee ne sar bàyyi benn rek seet kenn ñu walal la fa in saada ndoon dolli na aw naqasa wala mu manqué maa loo xam ne yu si defe dama muróog aw taw la natt ba falaa latta kon déet barab la ko ñeel yow borom daaba ji wala xale ko di barab la ko war te tawoo daaba yow borom daaba ji dafa xam nag bu fekkee ne yow borom daaba ji ci laa waxoon ne dag mooy liyee daaba ji bis bu ne ma wal ci nàngam ñu seet nag ne lu nga waxoon ne bis bu nekk moom ngay walal daanaka rek keleen bu manqué lam manqué bariwut bu yokkoo lam yokk bariwut lu tol noonu yàgg naa yokk ci lu mel noonu wala lu tol noonu yàgg naa manqué ci lu tol noonu ku ne kon dañuy bàyyi noonu rek bu dee lam la bu dee lam wal ko ëpp la waxante woon waaye lam ko ëpp tuut la su yàgg naa am ñu bàyyi ko noonu kenn du ci fay borom daaba ñu dara bu fekkee li nga war a wal manqué na tuuti rek waaye loolu yàgg na koo manqué ba tey bari kenn du ko joxe ne ko wàññi ko ci li la fayoon ndax li nga ko walal manqué na parce que jaa sa dagan na kiraayu xam maa nuñ نيو دوتو حمام يعني أبسان رواية من اسمكو مقبرة بني سنغو من اسمكو نيو ودار الأكثر وفائدة وفائدة تنجي أجي فاد أنا أكبر جوحة جميل فنجي وحالي نيو أسوى من اسمكو نيو كبير حالي أجايا يعني كبير حالي بني من أجايا manam sappé ñu xamni mo tax nga mëna jaay kër go xamni nekk yi sappé du ci dajé mo tax nga mëna lé kër go xamni nekk yi té sappé way moy day xépp ñoom gisam ko mo ñu jënd gisam nako xamni ni boba légui mënu fa sappé ko ñu dal mo ñu jënd gisam nako gis go xamni légui xamni ni boba légui ñu sétti ko yi ba nalal nañ ko ko melaw rañu ko ko xam ko nam nal bëgg ko ba ñu sarti né mom nga xamné moy jënd kër gi dañ nga gis ko bu ko nexé wéel ni bu ko nexé bay lay mo ron atté njaay ni lay do ñëw ci liyé bi mëna ñu ñu mëna liyé kër go xamné ñëpp ci ñu ko waxalé wayé gisam na ko xamné ni mom mëna nga walé fa tuddu té mëna waxalé ñu liyé ko ko batay bu féké lañ koy melal ko ko xam do té waji bëra ko melal sax wax ko ni kër go mel ni ñu sukkul ko ci loolu té liyé ko ci wax rek wax mu la batay mo ñu farte ñu waxale ba jëwé ci lam mëna xey ci kër ga ci guyaas wa day wax ba gis ko ko gisé tam jaral ko ñu ko gisé jëwé ko ñu bay wala lu xam ci jaay mi loolu batay neena mo ñëwaat ci ñëw ci fi ñu dox ko ay nit ci naaw la gën walu kër ga ala batay kër go xamni nekk fi mo def na lu gën walam ci ko gisam ñu kër ga ñu do te wala lay mëna ci sotu ko ba melal nañ ko wax ni may dañ leer bu dox dox ba sapp di waxal legi ki lay dafa gisee te dama ko ngi reebu ko gisee dafa dañ ñu bay aw ni ci xadi wala gën walu jaam dama ne tam ñu gën walu jaam ba gën walu daba su la yo mu do gën walu bu mu te def mom gën walu ko xam nga dañu jaandu dañu xawal tay ko lu gën xawal tay ko tax mu ay kiraaw ni ci xadi ay dabati فَإِذَا يَكُونُ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ يَوْمًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ النِّصْفُ الْآخَرُ يَوْمًا كَالْبَيْنِ وَشَهْرًا دَغَنُ نُلُوي كُر جِرِيَاس حَلَا شَرْطُ نِي إِنْ سَكَنَ بُدُكِ يَوْمًا بَنْ بِسْتُنْ نَسِي نَكُنْ نَوَرَ مَنْ دَوَلَ مَرَ إِنْ مَلَكَنْ دَمْ مَلْ مَنْ أَيْبَقِي وَتَلُوْسْ فَلِيَاسِ فَبَرْتُ وَرَ ñu dagal nga waxté kenn mo ñëw le ko du ru war ñu sappan ko ci bu xasse wa tambalé ba dëkk ci kër go ben sang rek dal di wara fay lepp li ya ci jaré sa la doon ko dalé sart ni mom mo man du ru war tam da xamni na du wal dogalé dëkk ci sama ko dafa cenen ay ko do ñu fa nekkal la ci yaw tan di ñu dëkk ci batay ko ko baax ñu wax na فجاس كراء الدار شهرا على شرط إن سكن المقتر يوما منه لزمه كراء الشهر كله إن ملك المقتر البقية من الشهر بسكنها أو إسكانها غيره بكراء أو مجانا أنا بوك سرط لنكو دو خشي بك سكر جبان سندق تاوي لتي يارين غوثو تندن كي دولي سرطا لنا بطاني مومان بكي جكر جديري جارو وخم دكو دكي nga xam da koy nuyu keneen daa day bàyyi keneen dëkke ko ci ndimbal mooy ci ak defalam jott ñu ko mën dañ rek baax na nga fa in charata annahu in sakanaha yowman matalan min alchahri fa xaraja minha lazimahu kiraau alchahri kulluhu te wala yamliku albaqiyata bal tahoodu almanfaatu lil mukri fala yajuusu dama boo nekkoo dama la koy nuyu juru weer boo xasee dëkk benn fan rek saayu nga fa yoor yëpp te kat bo fa soxal yor yepp tan bu fekke ni deko man ma ko deppu wat ba ma short ndu dugal wa yow soondu ko nek wala ko ndu dara wa hadalu bayanu ittibai am ñak leral tambali ga ñana dagal na ñu ñu ne kër nga war ca nek wor ba at tan leral ban bis do ñu tan ci ban bis do ñu tan ci buñ ko leral su boba waxu ñu la yamef nako min heemul haqdi mo tambale ci bisu tafga mo su baba dañ wax na ko ndax waxu len yeen ben fan la wara ñu tambale sanc ci kër gi kon bisu ñu ko xant wala ñu ko tambale wa mo tax ñu waxu ni la ha على أن ابتداءها منه من حقده، فلو لم يهمل على ذلك فسد الحقد، وأن يترى أن لا يجوز على سنة غير معينة. ولكن من كل أن تدفعين توحن تورك مثل وطان بلونا ربح باخ أي بطن لو لم رأي نفسي أبني ران يولد فأبني ران يولد بغنك ورسلي وكر بادر ومشاهرة بغنك نيو تركي بروير مشاهرة من كل أحمد وعلى من غنك بيا وما من تربيس من غنك بيسا ناتن من تروير ترأت يب من غنك بغنك نيو تربالي كمرو dimana sahaja terbis, dimana sahaja terwer, dimana sahaja terat, atau mengalami jasa surau baru yang hilah, dia ramatan, dia musa haratan, dia musa natan, dia ukuria kulla yang, atau kulla sehari, atau kulla sematin di kaza. Bagaimana dulu berbal, disebut terbis, bater, batarat. Kalau dia sama luar, bagaimana kan mestinya? Mudahlah hantar lelaki nafar bersuara dengan data luar data ratna. Kuncinya harus baik. Jalan jalan sama lelaki. Tidak ada nak jendera tertua. Garang nak suara saya. Saya dah apa kadir hidup kau melam suara maya. Anak menjadi kini dia tuju bersama nangal lelaki. Da jalan nangal bar menangal. Lambat atas suara lelaki maya. Lelaki muda atas suara kau mukar berdekat. Kau sahaja mereka berdekat lagi berdekatan. Nangkutnya. Ina bila tuan ini juga yang warung ngerti jin. Bila tuan ini lagi saya naga, belum ngerti jin. Lalu mata lalu ngerti ya. Dan saya naga itu mudah ngerti ya. Karena mungkin saya mudah ngerti ya. Saya naga itu mudah kita ngerti jin ngerti ya. Saya luar luar bukan yang saya baik, bukan yang saya tambah. Kalau yang mana? Bila tuan ini juga yang tuan, bila tuan ini tuan yang lain saya tidak cukup. Bila tuan ini lagi kasihnya saya jin, saya Sukan berko, ini berok kerja. Orang saya enggak baik, ini berok sukan. Lalu sukan berok, bukan yang baik, anggap bukan yang baik. Kata mana sahabat roh? Hey, masih di masa sahabat roh mengkori, mencurai sehari, alasan itu apa? Saya ingin tanya, kala, pulau ini, sehari, alhamin, bijirhani, wahajala, asharat darahnya, tanlasina, asharat ayani, al ashuru, asini. Kewajibat ini maka muarik kira wajibah. Wajibah maybe gurannya ku, wakamu gurannya. Nama ku, dinabung ini, nibale, waktu sangkan, bawah waktu sangkan ngerangnya lako, nguar ngerangnya lako, bami at ngerangnya lako, itu bangkut bahana. Nama dengabung ini adeci atun demil, lani demil, ngomong ini dia pergi, dia at mama, ngerangnya lako. Atun doni atun yang lagi ni yang kita tahu dah. Atas serabi ni, percaya wajib itu, ay mudah itu ma'iyah itu musawwarah itu di syahri kata, atau di tasmiyah itu syahri atau sunat itu karena mana, wasanat itu kata, tasanat itu sabah hati wasanani. Jadi orang sini minta tu lepas mana atun kata orang set, nolanya kena. Kau dalam ini harus syahri ilaiya. Ya, bukanlah kau ramai dengan dia mikir jimbaran yang beliau ilaiya. Konvol katolik yang itu lah. Jimbaran itu jadi kamu tahu boleh beliau ilaiya. Lagi tu dalam melihat katolik orang itu. Kau syahri dalam ini awarat. Kau syahri jadi pasnya kau lah pasnya tu hati kanam turun. Nak hamga? Dalam ini hanya bukanlah kau. Kau melihat seperti syahri. Konsep yang dibela tu wajib itu. Mana diri lagi tu? Dah. Lepas ni mana bawa hello? Ingin tambah lagi bising itu hantu. Nolak atau haran itu? Ah, bawa ni tu memilih sekali syahran. Natural itu. Kemarin jadi orang luar. Kalau luar kami ingin tambah lagi bising itu hantu. Ada lagi atau haran itu? Jika orang yang korang yang lalu bawa, orang itu lebih ramai. Dalam luar, luar kemana tu? Lah, kalau ni wajib itu mungkin sebab itu jauh luar lebih ramai. Abuan aku dah melihat sekali jual sanggam, bahat sanggam, bermainnya kau nanti. Bagi saya jam, ini untuk saya jam. Ok, luar lewa. Bangga saya sudah melihat parwer nak, parannya lo, bapar bis, bapar atna, bawa makanan ke halaman. Bukan itu bukan hebah, bukan hebah. Bukan itu betul hebah. Bukan itu khusus hebah. Langgeng betul hebah. Kalau enggak baik betul ko. da sama baye mo tam lu sama genné té lolou matut kon yu yaa bëgg mo ay ila ka sa wala banangam do nak dama bëgg lu yëss kër gi banangam lolou lañu japp na wajjibatu wajjibatu la dir borani kula nit na nako dama ko bëgg lu fi ma ko bëgg lu magalu daru ay japp na tan jamono bi rañi kula wax na daru ñu té lolou rañi kula wasi ma ko ci do nak dama ko bëgg lu sanatan duru at du kassa ci nangam ta ila ni ñaari do gën ci mu dawana xala na mo warta lok xaram jeng wax lok da melni bo nekul da fu liye sanatan dong def ko ni nekkira nga dal ñu wax na lolu dañ ko waratu de wajibatu duru barani ko ndax ndam boko waxe non dañ ko tambale tay ana bisma ñu waxante dal du meuna tay sax ta wax bisma ñu ko waxante won dal dañ ko tambale anu na ko duggu na ci walni ko ba nga xamne legi suba wa di dal di wacc yeena ñep kenn du sañu dal tugana ñu né dédé lolou rañu ko kuñ ci ñaa ci yéñal bay la sara bi waxna wa fi kawni ukriha sanatan aw shahran bi kasa kasa nangam lu nekk ashra ci dirahima nekk na ci ak nekk nga jibatam li annahu lamma kana al ibtida'u min yawm al haqdi wa kanahu qala hadhihi as-sana aw hadha ash-shahr wa nekk nax wajibatu la ndax na ñu ko tambalé bëss buñ ko waxanté day melni kon da mel nga ni milat ba nga ni milu wër ndax bëss nga waxé bëss buñ ko waxanté ci lañ ko tambalé aw ghayra wajibatin li hadami ta'yinil muddati ni sidhi sana wa shahr bi ayi shahr ko ko tawila ñe day ne da wara nek wajibatu mu rañiko ndax nek day ne won buñu rañalu buñ ko tambalé ci bëss buñ waxanté kon wajibala ñe ne dedet ar rek lañ wax dugal na yépp wër rek lañ wax dugal na wër yépp wala ma tax maam ñaari degeen doonu waxoon nag ne kiraa wajiba ba war ci ñaar ñëpp kenn du sañ dif ci gannaaw boo xoolee saraa ba dana ne illa an yashtarita al khuruja liman shaa maanaam bu fekkee sartante nen ne ñun ñaar ku ci bëgg génn maanaam ku ci bëgg bàyyi bàyyi a subawaa kon dees na ko man wa arbi matarin dagan na luwe suufastaw ashran fukki at in lam yanqut lam tawlut fof so xamne taw day koy soxat borom man ko nuyu kanen dir bu yagge fukki at ci sartu nak mo nga xamne mo nuyu bu fay fasasa dañu sartu ne day fay fasasa day tawal nak mom bu yakku way in sama tan donte menat lay tew day fay fasasa mu tew koku du baax donte menat donga ci xewu tewit yo in sanat nak donte menat la bu xasse sartel mo donte menat lay lay tew ci fukuy du bata baax mata min in lam yanqut al muqtari al kira ay lam yashtarit an naqda walawna qad bi fihi bu sartu tew rek bu baax ñu ko gëmre kon in lam yanqut dem sartu ñu tew de buñ ko sartu tam tew du ko yaq mais walawna qad bi fihi amu tak ci nak fa in shirita an naqd fala yujuz amal ma amuna tamare suuf su ñoonu tan ñoonu man na suufas ñul ñul ak dakhla wal mayinati ak suuf su ñu suuxat ci bëti ndox ni siya ndox muy ball ci suuf fa yujuz ko dana dagan mom ane na suuf so xamne wol ni ni mom dama toy ban man ko bay ni suuf sa suuf ci dakhul masraga wala suuf so xamne bëtt ndox wala tool moo koy suuxat bu am ndox waa kooku moom nee na des na ko ci man nittam mëna su caa sartu teewal fay fisaasu fayu joosu may fayu joosu sartu naq di fiiha fayu joosu dana war moom teewal ga fii ma'munatin niili ci suuf su ñu yoolu dexum niil ga isaarawiyat ndeem màndina aw neena suuf si nga xam ne moo nekk ci wetu doxu ñul ga moom su ko see tooy benn yoon rek mees naa xam ne du ajowaat ndox beneen yoonati ci moo bay su boobaa na kon léegi tamam suuf si di ko liwee ku ne rek may fay fisaasa ñu ne ko waaw ñu la waaji fay fisaasa du kooku ne dama koy bàyyi ba mbay mu ñor ma dal koo fay duñ ko nangu nañu jàpp ne moom da nga waaji bëgg na koo fay te suuf si moom du ko see tooy rek jeex na du ajowaat suuxataat ku bañ dañ may fay rek ñu atte waaji ne ko fay ko wax na dëgg ko ko xamne wajibun naqd ay yuqda bihi li mukri al ardi ala muqtariha fi ma'munatin li idha rawiyat li annaha la tahtaju li shaqin akhira ñu bu fekkone ne fofa taw na ni ba toy ñu mëna bay waye dafa melni fi nga xamne man na am taw bi dag nday mi du ñor kon bala la jëf wara faw ci li yassu suusa dañu dem ba nga xamne nday mi dawul na ci ndox xam lay bu tawat tan baax ñu dem dem ay kenn fay fi saasa xam ni ñu rax ñu suusa suñu ndox ja tay doon ñeex ni da ja war suxataat am fekkone fu melni fi nga melni ci suuf nga xam amana mu tambale taw te taw bi day jeex bala nday mi ñor kenn du fayu fi saasa ñu abdou cheikh yi di leral di waxna di wax ni waye jibu fi ma'munati nil izara yat bil fahli fa go xani ay yaqda da biha bil kiray al muqtawi li annahu sara mutamakkinan mimma qtarahu wa amma ardu saqi wal matari fala yajibu al muqtawi naqdu al kiray hatta yatimma zarfuha wa yastakhni khanil ma wal hasil annahu la yajibu naqdu fiha illa bi amrayn ar-ri bil fi'li wa tamakkuni min al-intifahi biha bil inkishafi la bi ahadihima da ja yo dal fofa toy ba nga man fofa toy ba wéré ba nga man ko bay dole ndax mo ndax mo muro ci kaw te muro ko te ndoko mo bay tan ko ko lay jalna hasiluhu annama kana ma'munan min ardin nili wal matari wa ardil abari wal hulun يجوز فيها اشتراط النقد ولو أكريت لأعوام كثيرة وما كان غير مأمون منها فلا يجوز فيه اشتراط النقد وإذا وقح العقد على منفعه أرض الشراحة وسكت عن اشتراط النقد وحدمه أو اشترط حدمه حين العقد فإنه يقضى به في أرض النيل إذا رويت إذا رويت وتمكن المقتري من الانتفاع بها بكشف الماء عنها وأما أرض المطر والغيوم والآبار فلا يقضى بالنقد فيها إلا إذا تم زرعها واستخنى عن الماء وقدر لبن اللي أبكم من أرض قد تشوف إنه ينن إبراني يلفنك ممكن با إن دبن نغنكو سنشوف شكي بروف سنغم takal mo so soranyi ko dama la ca beug ñu ñëlu tan nangam benen nday bay xamna sa lew ko nek nga ne ko dama la ca beug ñu ak hectare tan hectare na lolu da tay baax na day jibo rek mu baax ñu rañ ñu ñu lolu mu tan rek xam nañ ko bu baax baax rek kon baax na aw ta sayep wala mu yamonte ba tay bu fekkone suuf sa lepp yam nga xamne mom digen ñent lañ ko ci wara lu ñu ñu wara toll ni ci hectare bi wax legi te suuf sa fepp yam kan gënu ci morom xana fuñ ci na hectare mu bax alu ba tay bax ba tay fekke ñu suuf ra bënant nak kon dañu rañal ni ko waxe legi fu bëgg mom wa fekke suuf ra yam tut wa hala an yahrutaha ak ci sartu bu labure ko salasa ñett yoon aw yu sabbilaha wala bu tas ko moy angare ko en horifa dem xamessna lam koy tosse ak namuy tollu wol ci en daga na nga leen suuf nako li ma fay dal moy dang koy lebbure ñett yoon wala nga koy ji nga lebbure ba moy dal rijju ko ñett yoon dal do koy ji boko rijju ñett yoon dang moy li ma fay moy sama pay mom yoon nga pay mom la ne hetam nga ne ko dang may jox nang mu lepp nak ñu sart ne dara nga ko ji dang koy lebbure nangam yoon ñetti wax ba lu ngi wax rek ba walay tam gulu ko suuf ne ko lu may sax do moy faaw dang koy tos koy engrais dañ nga tuddu engrais bo ci wara def ba nga tuddu neuf rek ci wara def wa ci bëre koy nak la ci wara def ngi koy xam da wax na mu tollu doole ci ko natt ci sarse ba ni koy def dal ni leral ne nangam la koy tosse te lang koy tosse it tollay ba nangam lay ba tax mu sart in horiba nawhu zibli wa qadruhu wa arbin dabanna ni yusuf sinina ay at ni fi shajarin nyal param garab biha chamam sinina ay at mustaqbalata ni dugu dumma dum tagalo badi da xaw lum dum lol te makhna yu mom lor la da bu wax ni rek suuf si nga xamni amna ko lu jëm jëmbat ci garab way xam nañ tan lay jexal waw manam da ko xamni da lu yusuf si di ci jëmbati garab waye nangami at la wax yo xamne bu ci agge mom limu ñu jeex ab diram jeex kok neena mom momé bu ko neex ñu waat la ko top ñu at yi mu neew nak bu jeexé ñu lay aré ja top bu ko neexé keneen ñu ñew bu la neexé keneen ñu ko xamne mom xamne ni ki ñew xamne ni war na jeex ci at sangam mom mu neew la ca top bu fekké ni ki ci jikko nek mom mo lu waat jall kon bu délo bi ñu ko jeexé da yaram rek jall kon dewe rek ndax mom la ca top mu waxna wa indi xeyrika ak donte ñeal keneen ko lu yow wa indi xeyrika ak donte garab yu dal ñeal ko bokku ta yow mu wax rek donte sax ka nga xamne moy lu yowat bokku ta ku jek ci fa garab yu sax xamne du fofu jeexale mo ko jek ci keneen ni ñew mamam lu ad ci top di ci wañ dara bi anik taraha zaydun minan nasi sinina wa kharasa fiha shajara wan qadat muddatuhu fayajusu li khayrihi ibtira'uha sinina mustaqbalan mun dama fa inik taraha min ta al muqtari al awwal baqiya shajaruhu ila tamam al muddati athaniyati wa illa falata ilzamuhu bi qalhi shajarihi wa tasmiyat al ard aw da wax ne bu fekke ci mu jeme bu ko tok ñeekane luwe sursion di la waxante won jeexna kon dang ko xone ko legi sey bo buddi sey garabam set delawat mu sosni mel mo amna ko ko muy wat te mo wara tambali yow fi nga jeex rek mo fi wara tambali ma zarhin du ci agenu mbay manam bu fekkone sosof donc muy ko xamne da ca bay kon do ko meun muy wat keneen ko xamne bu waji di muy asum jeexé ko ko yalla jël mom ndax li ñu bañ moy mom nga xamne mo ñu ngebe dir ba nga xamne mo ñu bu ma tay te fekk baye muru tam baye mo ñu kenn ko mëna buddi sanni dañ koy baye mu tok jall ba baye ñor dir bo do mu jall tok baye ñor nak nga xamne bokku ton ci nuage bi rek mo ñu da koy fay lam fay dir nuage ba foto sarabina la la yo joju ikutira uka rogam biha zarhun akhduru li ghayrika aqiban kibaa'u mudda tikatira injarihi ibu naysa limukrin arbi ilzamuhu biqalfihi bal tanuhu baqa'uhu biha ila tanahi tayrihi walahu kira'u ma zada ala muddati al-ula wa shartu kansi murhabun aksartu baleh wanak manam mudaram sarabi sarayi mom dama ko waxne ñu nga xamne ya bëgg luy kër gi man nga sartal ki nga xamne mo momam kër ga nako kat gëna bu ñu waxale ba jëgé bu ñu ci kër gi tam du té walu sartal gi ñoom ñoo lay war ya koy def di sax na sarabi waxe bis bi ñu ko waxante mom mo mi nga xamne momam kër gi diko luy mo wara sartal bala nga ñoo mo xam sart nañ ko mo xam sart fu ko mo xasse ñoo bu nopp nañ ñoo bu la nexé sartal ko ne ko moy jigo na mo di ñoo na waye dama bëgg ni jigo nak ni jigo wacc ci legi ba tay bu dum sétal bi ni ko wonal yépp ñoo ñu ngi kër bi yakoy fété wu tax na wa jaasa shartu kan si marhabun halu mukri daran li annahu ma'ruf wa hadha fi ma yakunu ba'da faqd al-kira'i wa amma ma kana yawm al-faqd fi al-marahid fa huwa halu mukri shurita halu abla mo la sara di waxe nak way do lay xol abdou sokhi da wonane do ñaar do borom kër gi ak ci koy ñu ko ci xamne rek ada da def ni mo mo waro na setal bu ko neexi mu jigoonte ka def ko war fa setal ni ko yow yaay setal mu ñu wax na wajaza liman qada al khuruf bi an tansal mirhabi alayhi min mukrim aw muktarin dagan na ci ishtiratu kan sahi ala ghayrihi aw maram mutin wala abdu farat aw tat minin wala ak raxat mun kira en ci abdu yas wajaba bu warna mun bu fekke ni amo ñu wara defaraat kër gi ko ñuul ba lu ci wara raxat mun ngeen lu jowé ci lam la am ci payu lu yas yo xamni mu amal na ko ba nopi ndax ben xusna ko tok ci kër ga war la ko xoy te fay bu lako ba da ngeen na sartone ne wala ko fay ko sasa alu mel nonu man nako mun ngeen lu jowé ci bu jom ci defaraat kër ga ba raxat ba mo tax mune min kiray wajaba wajaba ak sart la ci la in la ngay jitt waxnu bu fekke ni wërut moy soxut ana bu fekke ni li nga bëgg mu defaraté ko kër gi ngi ko lé ba mu raxaté ko ko lim la nga amel la waye amel la ko waaw su baba mom dedet te aajo mo lu amé ci ñu as bu agal mo la ci wara amé ci kanam to fay ga wara bu mo Allah salaam bi waxna la yajuzu ishtiratul marammati halal muqtari illa yajib al kiray halal muqtari limtifa'i harfin wa shartu tahjilihi li tuhmati salafin wa kirayin aqulu annahu qadara aw min indi al muqtari wala mubayikum